إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu islam, Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu Qur'an ameeleza visa vingi vya mitume wake alayhimu salatu wassalam. Visa hivi Allah subhanahu wa ta'ala amevieleza katika Qur'an ili tuzingatie, tupate ibra na mazingatio kwa yale yaliyotokea katika visa hivyo. يقول الله سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول كيسا كليتو إليزيوا كتك قرآن تنتكيوا تكيزنغتيه tupate mazingatio, hasa hasa kwa yale yaliyotokea, adhabu walizopewa umma zilizopita kwa sababu ya kuwakadhibisha mitume wao. Ndugu zangu Waislamu, katika kisa kikubwa ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekielezea sana katika Qur'an, mara nyingine ameelezea kwa urefu na katika mara nyingine anaelezea kwa ufupi, ni kisa cha mtume wake Musa ibn Imran alayhi salatu wassalam na Firaun la'anahu Allah. Hakuna asiyejua katika Waislamu kibri cha Firaun alichofanya ulimwenguni na unyanyasaji wa Firaun aliyoufanya kwa Bani Israel na ufisadi aliyoufanya kwa Bani Israel, na akafanya kibri kikubwa mpaka akadai uungu. Faqala ana rabbukumul a'la. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala inna fir'auna ala fil ardh wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wayastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Haya ndiyo baadhi ya aliyoyafanya Firaun, ugaidi mkubwa wa kwanza aliyoufanya Firaun la'anahu Allah, la kuwachinja watoto wa kiume wakati wakiwa ni wachanga na kuwabakisha watoto wa kike. Firaun aliwanyanyasa Banu Israel ambao ni watoto wa Yaqub ibn Ishaq ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام na walikuwa ni watu bora katika ahdi hiyo banu Israel, lakini Firaun akaja akawadhoofisha, akaja akawanyanyasa, akaja akawadhalilisha banu Israel. Na sababu ya kuwaua na kuwachinja watoto wa kiume ni kwa sababu alipelekewa habari kwamba atazaliwa kijana ambaye atakuwa ndiyo mwisho wa ufalme wa Firaun na ndiyo mwisho wa maisha ya Firaun. Baada ya kusikia hivyo, Firaun akachukua uamuzi mkubwa wa kufanya ujasusi katika majumba na kupeleka wakunga katika kila nyumba kwa ajili ya kuchunguza wanawake wenye mimba na wakati gani watazaa, ili akizaa mtoto wa kiume achinjwe, akizaa mtoto wa kike awachwe. Hivi ndivyo aliyofanya Firaun alayhi la'inullah. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa idh najjaynakum min ali Firaun yasumunakum su'al adhab yudhabbihuna abnaakum wa yastahiyuna nisaakum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum adhim. Mamake Musa alayhi salam, baada ya kuwa yuko katika ujauzito, akamuogopea mtoto atakayemzaa, na hakan akazaa mtoto wa kiume, akaogopea kwamba atachinjwa kama walivyochinjwa wenzake watoto wa kiume. Allah subhanahu wa ta'ala akampa ilham mama yake Musa alayhi salam na kumwambia, ukishamzaa mtie katika sanduku alafu umtupe katika bahari, katika mto Nile. Naam, mama yake Musa akamtia Musa katika sanduku, na nyumba yake ilikuwa karibu na mto Nile, kama anavyosema Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah. Baada ya kumtia katika sanduku, maji yakampeleka mpaka karibu na nyumba ya Firaun. Pale jamaa wa Firaun wakaliokota sanduku lile. Faltaqatahu alu Firauna liyakuna lahum aduwan wa hazana inna Firauna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea, wakaliokota sanduku lile wale jamaa wa Firaun, walipolifungua wakamkuta mtoto wa kiume. Mkewe Firaun alipomuona mtoto yule akampenda, mtoto mzuri sana akampenda, mapenzi makubwa. Firaun alipokuja akakuta mtoto wa kiume nyumbani kwake, akaamrisha auawe. Mkewe akakataa, akamuomba asimuue huyu mtoto, pengine atawafaa, pengine watakuwa mtoto wao pale nyumbani. Waqalat imra'atu Firaun qurratu aini li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana au natakhidhahu walada wa hum la yash'urun. Mkewe Firaun anamwambia Firaun, msimuue, pengine atatufaa au tumfanye mtoto hapa nyumbani, na wao hawajui kwamba yule ndiyo atakuwa mwisho wa ufalme wao na mwisho wa maisha yao. Wakamlea mtoto yule ambaye ni Musa alayhi salam, akawa anakataa kunyonya maziwa kwa mwanamke yoyote, akakataa kunyonya, bado ni mchanga lazima anyonyeshe, akakataa kunyonya. Kila mwanamke anayepelekwa anakataa Musa alayhi salam kunyonya, mpaka akatokea dada yake Musa, baada ya wakunga kuwa wanatafuta mnyonyeshaji, dada yake Musa kwa kujificha bila kujitambulisha kwamba yeye ni dada yake Musa, akawaambia njooni nikupelekeni mahali atakaponyonyeshwa huyu mtoto. Allah subhanahu wa ta'ala anasema waharramna alayhi almaradhia min qabl faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Sikufahamisheni nyumba ambayo huyu atakwenda kulelewa na wao watampa nasaha. Wakafurahi waliwakunga kwamba wamepata mtu atawaelekeza mnyonyeshaji mzuri. Akampeleka. Akampeleka moja kwa moja kwa mama yake mzazi. Bila ya wale kujua kwamba huyu ndiyo mama aliyemzaa mtoto yule. Na hii ni kuthibitisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema faradadnahu ila ummi kaitakarra ainuha wala tahzan walita'lama anna wa'da Allahi haq walakinna aksarahum la ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala alimpa ahadi mama yake kwamba atarudi mtoto wako. Hii ahadi yake Allah subhanahu wa ta'ala ikatokea, akarudishwa pale pale kwa mama yake mzazi, akawa anamnyonyesha. Anamnyonyesha halafu akishashiba anachukuliwa kwenda katika nyumba ya Firaun. Mpaka alipokuwa mkubwa. Alipokuwa mkubwa Musa alayhi salam, siku moja wale walinzi na watu wa Firaun wakaghafilika, akatoka mjini, akaingia mjini. Baada ya kuingia mjini akakuta watu wawili wanapigana. Mmoja ni katika Bani Israel, jamaa zake Musa, mwingine ni katika maadui ambao ni jamaa zake Firaun. Yule jamaa yake akataka msaada kwa Musa amsaidie. Musa naam, akaingia pale akampiga yule akafariki. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wadakhala almadinata ala hini ghaflatin min ahliha ووجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. بعد يكفى يولي أمبائن كتك جمازك فرعون pale Musa ikawa anaishi kwa hofu, anatafutwa na yeye auawe kwa sababu ameua mmoja katika jamaa zake Firaun. Akawa anaishi kwa hofu pale. Akaja mtu mmoja akamfahamisha Musa kwamba unatafutwa uuawe. Wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. Akamwambia Musa atoke pale Misri, ende kaende mji mwingine. Naam, Musa alayhi salatu wassalam akatoka akaenda Madian. Kule akafika kule, akaishi karibu miaka 10, akaoa kule moja katika binti wa Nabii Shuaib. Akaoa, akakaa miaka ya kukaa, kisha akaona arudi tena Misri. Wakati akielekea Misri njiani ndipo alipopata wahi, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala alipomkhitari akampa utume na kumuamrisha ende kule kule kwa Firaun, ende akampe dawa, akamlinganie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid. Naam, Nabi Musa alayhi salam baada ya kuzungumza na Mola wake, wakallama Allahu Musa taklima, akaelekea tena Misri kwa ajili ya kumpa dawa Firaun. Firaun alipopewa dawa ya tauhid akakataa, na akamwambia wama rabbul alamin, nani huyu mola wa viumbe vyote unaotaka, unaodai ni muabudu? قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. نبي موسى عليه الصلاة والسلام akambainishia hoja za nguvu kuonyesha utukufu na ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba yeye ndiye aliyeumba mbingu na ardhi na vilivyo baina yao, vitu vyote ameviumba Allah subhanahu wa ta'ala. Firaun hakuwa na hoja, hakuwa na hoja. Baada ya kupewa hoja hizo za nguvu, hakuwa na hoja nyingine. Firaun akamwambia Musa kwamba usipowacha da'wa yako, mimi nitakufunga. Usipowacha da'wa yako hii, mimi nitakutia ndani. Na akaanza kujigamba Firaun. Akajigamba kwa ufalme alionao. Akawaelezea jamaa zake na kuanza kumdhalilisha Nabii Musa na kuanza kumponda Nabii Musa. Wanada Firaun fi qaumi قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فرعون akatakabbar na akaanza maudhi makubwa kwa Nabii Musa alayhi salatu wassalam. Hapo Allah subhanahu wa ta'ala ndipo alipomwamrisha Musa alayhi salam atoke na Bani Israel wende katika miji ya Sham. Wakatoka wakaenda wakaelekea mji wa Sham. Firaun baada ya kusikia kwamba Musa na Banu Israel wametoka pale mjini, haraka haraka na yeye akatoka na jeshi lake kuwaandama ili kwenda kuwamaliza. Wakawaandama. Allah subhanahu wa ta'ala ndipo alipomwamrisha Nabii Musa apige fimbo yake katika bahari, anidhrib bi'asaka al-bahr. Baada ya kupiga bahari kwa fimbo yake, zikatoka njia 12, wakapita njia ile Banu Israel wote wakaingia. Wakaingia katika bahari ile. Firaun na jeshi lake lilipokuja na wao wakaingia, wakawa wanawafuata, wote wakawa ndani ya bahari. Nabii Musa na jamaa zake Banu Israel wote wakapita. Mpaka ilipofika mtu wa mwisho kupita wa Banu Israel, bahari ikajifunga. Ikarudi kama ilivyokuwa bila hata njia moja. Wakaghariki, Firauna na jamaa zake wote wakaangamia pale. Nabii Musa alayhi salatu wassalam akafaulu na akaokoka na gharika ile, yeye na Banu Israel. Hivi ndivyo anavyofanya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale mutakabbirin. Ndugu zangu Waislam, kisa hiki cha kihistoria kilitokea siku ya Ashura, tarehe 10 ya mwezi wa Muharram. Kisa hiki cha kihistoria kilitokea siku ya Ashura, tarehe 10 ya mwezi wa Muharram, ambayo tunatakiwa tuifunge siku hiyo, ambapo itakuwa ni siku ya Jumanne. Wallahu alam. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ndugu zangu, kisa hiki nimekitaja kwa ufupi, lakini kisa kipo katika Qur'ani. Waislamu tunatakiwa tusome visa hivi ili tuzingatie kila kisa kilichoelezewa na Allah subhanahu wa ta'ala kina mazingatio makubwa. Kwa hiyo tukio hili la kihistoria lilitokea siku ya Ashura, tarehe 10 ya Muharram, ambayo ni sunna kufunga kila Muislamu. Akhraja al-Imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima an Aisha radhiyallahu anha qalat kana yawm Ashura yawman تصومه قريش في الجاهلية وصامه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. Mama Aisha radhiallahu anha anasema siku hii ya Ashura Makuraish walikuwa wakifunga kule Makka, na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa akifunga kule Makka siku hii ya Ashura. Alipohamia Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam akafunga na akawaamrisha watu waislamu wafunge. Lakini baada ya kufaradhishwa saumu ya Ramadhan, akasema anayetaka afunge Ashura na anayetaka aiwache. Al-Hafidh Ibn Hajar fi al-Fath anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alifika kule Madina katika hijra yake siku ya Jumatatu tarehe 8 ya Rabi'il Awwal, ambapo ilikuwa ni mwaka wa 14 minan nubuwa. Akafika pale akawakuta Mayahudi wanafunga siku ile ya Ashura. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akafunga Ashura na kuamrisha Waislamu wafunge, amri ya wajib. Ikawa ni amri ya wajib kufunga siku hii ya Ashura. Ule ulikuwa ni mwaka wa kwanza wa Hijra. Ilipofika Muharram, watu wakafunga Ashura. Mwaka ule ule wa pili, mwaka ule ule wa pili wa Hijra, Allah Subhanahu wa Ta'ala akafaradhisha Ramadhan katika mwezi wa Shaaban. Kwa hiyo ikawa amri ya kufunga Ashura ilitokea mwaka mmoja peke yake, ambapo ni mwanzo wa mwaka wa pili wa Hijra. Baada ya hapo siyamu Ashura itabaki ni sunna ila yaumil qiyama. Ndugu zangu Waislam, saumu hii ina ajiri kubwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fima rawahu al-Imam Muslim an Abi Qatadah al-Ansari radiyallahu anhu qal su'ila an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an siyam yawm Ashura faqal yukaffiru as-sanata al-madhiya. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliuliziwa kuhusu saumu ya siku hii ya Ashura, akasema hufuta madhambi ya mwaka uliopita. Saumu hii hufuta madhambi ya mwaka uliopita. Wa inda ibn Majah bilafdhi siyamu yaumi Ashura inni ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qabla. Saumu hii ya Ashura nataraji kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa inafuta madhambi ya mwaka uliopita. Kwa ndugu zangu Waislam, pamoja na kwamba ni sunna, lakini kwetu ambao tuna madhambi mengi tunatakiwa tufunge saumu hii lillah, kwa ajili ya kutufutia madhambi yetu. Katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kwamba masahaba walimuelezea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam baada ya kufika Madina na kuwauliza Mayahudi, ma hadha al-yawm alladhi tasumuna, ni siku gani hii mnaoifunga? Faqalu hadha yawmun salih, wa fi riwaya hadha yawmun adhim, anja Allahu fihi Musa wa qauma wa gharraqa Fir'auna wa qauma. Hii ni siku kubwa tunayoifunga. Siku hii Allah Subhanahu wa Ta'ala alimuokoa Musa na jamaa zake na kumgharikisha Firaun na kaumu yake. Fanahnu nasumu fasamahu Musa shukran lillah. Wanasema Musa aliifunga kwa ajili ya kumshukuru Allah. Fanahnu nasumu, na sisi pia tunafunga. Mtume sallam akawaambia, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, sisi tuna haki zaidi kumfuata Musa kuliko nyinyi Mayahudi. Fasama, Mtume sallam akafunga na watu wengine masahaba wakafunga. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wakamwambia Mtume baada ya muda, kwamba Mayahudi wanaiadhimisha siku hii. Mayahudi licha ya kufunga wanaiadhimisha sana siku hii ya Ashura. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, idha kana al-amul muqbil insha Allah sunna tasi, tukifika mwaka ujao insha Allah tutafunga siku ya tisa. Wa fi riwaya la in ishtu ila qabil la asumanna tasi, nikiishi mpaka mwaka ujao nitafunga siku ya tisa, yani na ya kumi. Kwa ndugu zangu wa Islam, kwa hadithi hii maulama wanasema ni sunna kufunga siku mbili au ni sunna kufunga siku tatu. Kwa hadithi iliyoko katika musnad, sumu yawman kabla au yawman baada, fungeni siku moja kabla yake au siku moja baada yake. Khalifu liyahud wa khalifuni mayahudi, mayahudi wanafunga siku moja ya Ashura. Mtume sallam anatuamrisha tuwakhalifu mayahudi katika kila jambo, hata katika ibada. Kwa ni sunna kufunga siku mbili, aidha siku ya tisa tarehe tisa na kumi au tarehe tisa tarehe kumi na kumi na moja. Kwa hadithi ya Mtume fil musnad, sumu yawman kabla au yawman baada. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a'ala Allahu darajatahu fi 'illiyyin yaqul, siyamu yawmi 'ashura lahu thalathu maratib, ina daraja tatu. Daraja ya kwanza ni kufunga siku tatu, tarehe 9 na 10 na 11. Hii ndio daraja ya juu. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam fil musnad, sumu yawman qablahu wa yawman ba'dahu, fungeni siku moja kabla ya Ashura na siku moja baada ya Ashura, siku tatu. Yakulu Sheikh rahimahullah, hadha a'la al-maratib, kufunga siku tatu, yani Jumatatu na Jumanne na Jumatano, tarehe 9 na 10 na 11. Daraja ya pili ni kufunga siku mbili, Tasua na Ashura, tarehe 9 na 10. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, in ishtu ila qabil la asumanna tasi', nikiishi mpaka mwaka ujao nitafunga tarehe 9 na 10. Kwa hiyo martaba ya pili ni kufunga tarehe 9 na 10. Martaba ya tatu ni kufunga tarehe 10 na 11. Kwa hadithi hii hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam fil musnad, sumu yawman qabla au yawman ba'da, tarehe 10 na 11. Daraja ya nne ni kufunga siku moja tu ya Ashura, ambapo hii baadhi ya maulama wanasema inajuzu kufunga siku moja na baadhi ya maulama wanasema haijuzu kufunga siku moja, kwa sababu Mtume sallam ametuamrisha tuwakhalifu mayahudi. Kwa hiyo unapofunga siku moja ni kwamba umewawafiki mayahudi kwamba wao wanafunga siku moja, pia umemkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alisema in ishtu ila qabil la asumanna tasi'. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema hii kufunga siku moja, aqallu ma fihi al-karaha, ni makruh. Kufunga siku moja peke yake ya Ashura tarehe 10 ni makruh. Kwa hiyo aidha mtu afunge siku tatu, tarehe 9 na 10 na 11, au afunge siku mbili, 9 na 10 au 10 na 11, ama kufunga Ashura peke yake tarehe 10, hii ni makruh. Kwa ndugu zangu wa Islam, tunakabiliwa na ibada hii adhima ya siyam, na sote tunajua na kila siku tunaambizana ndugu zangu wa Islam kwamba saumu ina daraja kubwa. Saumu ni ibada adhim kwa Waislamu. Waislamu wasidharau masala ya saumu. Na kama tulivyoelezea, mwezi huu mzima ni mwezi wa saumu. Inna afdala salati ba'da al-fariida as-salatu fi jawfi al-layl wa afdala as-siyami ba'da ramadhan shahru Allahi alladhi tad'unahu al-muharram. Mwezi huu ni mwezi wa siyam, mtu anatakiwa afunge siku nyingi za Muharram. Sio mwezi mzima, lakini siku nyingi za Muharram mtu ni sunna kufunga, na ajiri zake ziko kwa Allah kubwa.